بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما شرح كتاب المدينة، كتاب سيما ساي، ودرس دوم الدرس الثاني. درس دوم درباره واو الحالية، درباره واو حالي. واوی حالی چی هست؟ مگه التي يصح وقوع اذ الظرفية موقعها وتدخل على الجملة الاسمية او الجملة الفعلية التي فعلها ماضين. مگه که امی واوی حالی همونی هست که مگه یعنی که درست هست که واقع بگرده اذ ظرفیه. از مگه اذ ظرفی چیه؟ بجای همون، یعنی که در جوش همین اذن ظرفیه رو مونده یک که معناشون یکی شید. میگه چی هستای؟ جایز هستای که ایدی ظرفیه بدروید در جوش. و میگه این داخل میشود در جمله اسمی و در جمله فعلی. در جمله اسمی شگاه مشکلی نیست، اما در جمله فعلی فقط در فعل ماضی داخل میشود. در فعل ماضی داخل میشود. خب اول گفتیم که یعنی که صحیح هستای که با وقوع با پایانه اذ چی هست؟ از چند معنی قطعی میوید؟ یعنی که ظرف هست، اصلش ظرف زمان هست برای موزی. اما چند نمود میوید؟ مثال مفاجئه میوید، یعنی که ناگهان از، یعنی ناگهان انا ای یک معنیش هست، معنی مفاجئه. دویم معنیش انا به معنی چی میوید؟ لام تعلیل میوید، به معنی لام تعلیل. مثال میگم که ضربت ابنی اذ اساء، میگم که زدم فرزند ما، مثال فرزند ما زدم برای اون که چی؟ گناه کردم یا کاری بد کردم که بود. یعنی که اذ به معنی چون لامی تعلیل، یعنی سبب زدن چی بود؟ امو برای گناه کردنش بود. و همچنین برای چی میگه؟ برای که جمله میگه، جمله حذف میشه، جمله حذف میشه و در جوش فقط همین را ذکر میکنه که در وجه تنوین میگیره. مثلا هین ایدی میویه در وجه. خلاصه من درس ما ایز نیسته، یعنی ای در همین جایی که حاضر گفته سه، ای با کدام معنی گفته سه؟ با معنی مفاجئه گفته سه. مثال میگه که واو الحالی چیه؟ میگه حرف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب ولا عمل له. یعنی که واو حالی میگه حرف است، مبنی است، مبنی با فتحه و محل در اعراب نداره و عمل هم نمیکنه، نه عمل میکنه نه محل در اعراب. خیلی حرف ها یکانش محل در اعراب ندارن، یکی بعضی حرف ها هستن که چی هستن؟ حروف العامله عمل میکنن. مثال بعضیش رفع میکنه، بعضیش نصب میکنه، بعضیش جر میکنه، مثال بعضی جزم میکنه، نه که چی؟ این یکان عمل نداره. خب مثال میگه که جاء المدرس و هو یضحکو. جمع قویده دیگر هم هست در بابی واو در اینجا ذکر نکرده است، یعنی که واو حالی دو حالت قطعی میوید. یه حالت میوید که واو فقط خودش طاقه باشه، فهما واو حالی فقط واو طاقه باشه و میتونه که قطعی ضمیر یک جایه بیوید. این دو قویده دیوم شوارده است. خیلی شاید یکمش بسیار آسان است، با این خطی نیوارده والله اعلم. یک مثال نیاورده، ذکر نکرده است. اینجا فقط با ضمیر ذکر کرده است، فما واو قطعی ضمیر میآید. انا مثال بگیریم برای در از مثال خوش میخونه، میگه که جاء المدرس و هو یضحك. معلم اومد میگه و آن خندان بود، یعنی حالش چی خیلی بود؟ حالش خندان بود. حججت و انا صغیر، حج کردم و ما چی بودم؟ خرد بودم. دخلت المسجد و الناس يصلون. ما میگه که به مسجد داخل شدم، یعنی که مفاجئه است، داخل شدم که مردم نماز خوانی شدند، همو هنگامی که درم مردم در حالت نماز خوانی افتم، یعنی مفاجئه. یعنی که در حدیث هم هست اذ طلع علینا رجل، یعنی ناگهان پیدا شد، مفاجئه است. میگه که وصلت مکه و قد غربت شمس. میگه که من به مکه رسیدم، میگه به تحقیق که افتاب غروب کردگی بود، یعنی افتاب نشستگی بود. در جمعه که الجمله التي تحت خط فی محل نصب حال، همین جمله که تحت خطه و هو یضحك و الناس یصلون، خلاصه همین چی هست؟ میگه همین جمله ها میگه انا في محل نصب حالا برای چی في محل نصب برای که حال منصوبات های فهمو برای حال ای منصوبات های انا مثال همجازی و یا الهیده اعراب میکنیم حجج تو حجج تو همجا انا فعل فاعل های فعل فاعل و انا واو در چی هست های واو واوی انا حالی هست های هو انا انا در چی هست های دمیر است. ما گفتیم که میتونه که دمیر بیه میتونه که به دمیر بیه. اینجا دمیر خطی وارد است. اینجا انا بسیار شد دمیر خطی وارد است نه. قریب همش با دمیر وارد است. خلاصه چی است؟ مثال واو در اینجا واو حالی است و انا دمیر مبتدا است. صغیرون چی است؟ خبر است. و جمله اسمی فی محل نصب حال میشه. فهمو؟ همینجا ده جمله اسمی و انا حججت و انا مبتدا و صغیر خبر مبتدا خبر کشید جمله میشه جمله کشید یعنی جمله اسمی میشه جمله اسمی در محل نصب چی هست حال هست اگر که در همینجا ما بگیم که به ضمیر بیاریم جمله یکم که جا المدرس وای جا المدرس گفت که پیش چی میشه گفت فعل ماضی اهمیت داره که جا چه ماضیه دخلت ماضیه حججت ماضیه وصلت ماضیه در قاعده ما گفت که چی میایه تدخل على جملة اسمية او جملة فعلية التي فعلها ماضين يعني كفعلش بواد ماضي بوش اشارتا تامي جا قف كي جاء المدرسو امي لاغر دامير شا بگيريم مثال وهو امي هو شا بگيريم يعني به دامير فقط ووي طاقه استفاده باريم چخي مگيم مثال مگيم كي جاء المدرسو ومحمد ذاهب وهو نه ومحمد ذاهب تاي جا چخي ارام مكنين بعد در اینجا واو واو حالی میشه و محمدون چی میشه مبتدا مرفوع میشه و ظاهر خبر مرفوع میشه و جمله اسمیه فی محل نصب حال قاعده دیگه مون درباره لعله را در بعضی از درس ها مون گرفتگی بدیم یعنی که در اینه و اخوات ها گرفتگی بدیم ای اخوات اینه ایم یعنی که لعله حرف ناسخون من اخوات اینه ینصب الاسم و یرفع الخبر و لهم معنیان میگه که لعلای اخوات این هست و چکار میکنه نصب میکنه اسم و رفع میکنه خبره و دو معنی داره یکی معنی به معنی ترجی دیم به معنی چی های اشفاق معنی ترجی یعنی امیدواری مثلا میگه که لعله بخیرین امیدوار هستم که وای خوب باشد ای یعنی که گپ خیش شرح کرد میگه که ارجو امیدوار هستم که انی یکونه بخیرین امیدوار هستم که خوب باشد و نحو میگه و مثال میگه لعلک ناجحون امیدوار هستم که تو ناجح یعنی که نجات یافته باشی یعنی کامیاب باشی خب دیجا لعله اسم اینه هستی لعله ای اخوات اینه هستی و اسمش چی هستی اسمش که ضمیر متصل و ناجحون خبرش هست یعنی خبرش مرفوع بود خب قسم دیمون گفتیم که چی هست اشفاق یعنی که ترس یا که مهربانی خوف یعنی که از روی مهربانی میگم که من میترسم که همی بلا در بالای فلانی نیاید ترس اینه که مثلا خودت بلا بترسی اینه که برای دیگه کس میترسی ای روی مهربانی ای روی شفقت همی یعنی که دیگه قسمش برای همی است مثلا میگم که لعله مریض مثلا میترسم که وای مریض باشد ای یعنی شرح میگم که اخشى ان یکون مریضا میگم میترسم که تا اینکه او بیمار بشود و نحو و مثال میگه که لعلک راسبون یعنی که من میترسم از اینکه تو ناکام بشی یعنی که در امتحان بغلطی خدا هر یک چیزی باشه راسب یعنی که کامیاب نباشی و معناه قوله صلی الله علیه و سلم و معناش قول پیامبر صلی الله علیه و سلم اینکه لعلی لا احج بعد عام هذا یعنی من میترسم که بعد از همین سال دیگر حج نکنم در یعنی که چیزی ایروی اشفاق یعنی شفقت است والله اعلم قاعده سیمون نجا الیکم ای الیکم اسم فعل امر لانه ناب عن الفعل خذو الیکم مگه چی است اسم فعل برای اون که مگه جوی واسکننده است با فعل خذو یعنی که بگیرین خذ یعنی فعل امر است بگیرین خب دیجا هوزی چی گفت اسم فعل ما دمیجه درباره اسم فعل قم معلومات دادگی نیستیم والله عالم یکون درس اومدگی های گذشتگی های نیکی در اصل قدر معلومات کامل دادگی نیستیم یعنی اسم فعل چی های؟ اسم فعل برای چی فعل نه؟ برای چی اسم نه؟ اسم فعل نه اسم است نه فعل است. یعنی در زبان عربی کلمات عرب سه قسمش حرف، اسم، فعل. اما ای چی است؟ نه حرف، نه اسم، نه فعل. ای اسم فعل است. برای بعضی نحات گفتن که اسم فعل قسم چهارم است. اما این گپ غلط است و بسیاری از نحات ایتزا حتی در کتاب هم ذکر نکردیان. یعنی که همه سه قسم است. اسم فعل با چیه؟ اسم فعل مثل دیگه اسم است. مثل دیگه مثل فعل است. نه که در اصل اسم است. اسم مبنی دلالت میکنه به معنای فعل. دلالت میکنه به معنای فعل، چی فعل امر باشه، چی فعل ماضی باشه، چی فعل مضارع. یعنی که سه زمان داره دلالت کننده معنای همای. اما چه قبول نمیکنه یگان علامت. یگان علامت قبول نمیکنه. خب اینا همچون گفتیم که ماضی مضارع امر میشه، همین اسم فعل ماضی مضارع امر میشه. خب در اعرابش، اعرابش مثل همین دیگه چیزو اعراب کرده میشه، دیگه فعل رو اعراب کرده میشه و ایم چکا میکنه، یعنی که رفع میکنه فاعله یا که نائب فاعله و نصب میکنه مفعوله. یعنی چه خیلی که فعل هست همون خیل اعراب کرده میشه. اما اعراب ای دیگه فعل چی فرق میکنه؟ که ای مباسته به همو حرکت اخیری که در همین اسم فعل است به همو اعراب کرده میشه. فهما مثال امجازی الیکم، ایما الیکم چی اعراب میکنیم؟ اسم فعل امر مبنی علی سکون، آخر با سکون تمام شد، برای همین مبنی علی سکون اعرابش میکنیم. خب ما یکی عرفنا سابقا، ما در گذشته دونستیم که ان اسم الفعل بعد درسی که اسم فعل میگه ینوب عن الفعل فی زمانه، یعنی جوی ایواز کننده است از فعل در زمانش و معناه و معناش و عمله و عملش. فقولنا، پس قول ما میگه، یعنی که دی قولش که گفت چی است؟ یعنی جای عوض کننده فعل در زمان و در معنا و در عمل چی؟ یعنی که مثل فعل زمان داره، مثل فعل معنا داره و مثل فعل عمل میکنه. چی خیلی که فعل است؟ یعنی همون خیل است. قول ما چیه؟ الیکم امثلتن اخرى، الیکم امثلتن اخرى، یعنی خوذ امثلتن اخرى به معنای همی خوذ اومدگیه، به معنای ابتعد میویه، ابتعد مثال ابتعد عنی. خیلی ایجه شوال وای نمیکنیم، همین درس ماده با معنی خود آمده گیه همیشه میگیریم. خب باید سه معنی دیگه هم میویه ایجه ده در این مثالی که الیکم امثلتن اخرى، الیکم یعنی اسم فعل، فعل امر مبنی علی سکون. همین اسم فعل اساسا بگیم امرش بینیوید زیاده، ماضی مداره میه بینیوید کم میویه، اصلا اسم فعل امرش زیاد است. خب امثله تن ایجا مفهول به منصوب میشه و علامت نصب الفتح الظاهره. خب خیلی الله اعلم شاید فهمه باشد. دیگر مون اشیاءو، قیده دیگر مون اشیاءو، اشیاءو اسم ممنوع من الصرف لعلت واحدت، ممنوع من الصرف است اشیاءو با یک علت. ما در ممنوع من الصرف گرفته بودیم که ممنوع من الصرف چی است؟ با یک علت ممنوع من الصرف میشه و با دو علت ممنوع من الصرف میشه. ایجا یکم اشیاء او با یه علته، علت چی است؟ الف ممدوده داره، هی انه مختوم با الف التانیث الممدوده. میگه علت شما است که این خاتمش بچه با الف التانیث ممدوده است و قد حذفت منه الحمزه تخفیفا. و تحقیق که حذف کرده شد میگه ایو حمزه برای تخفیف، برای اسونی. اذ اصله، اصلش چی دیگه؟ اشیاء او، اشیاء او بنیاد قینه تلفظ کردن برای این حمزه رو خوشن گرفتن علی وزن افعیله او. نحو میگه با مثال چه؟ اغنیه او و اصدقاء او. یعنی که اینا هم چی هستن؟ ممنوع من الصرف هستن. اینا رو گرفته گی بدیم در بابی ممنوع من الصرف که مثال همین قایده وقتی که اومدن چی میشون؟ الف تانیث ممدوده یا یکی مقصوره اومد چی میشون؟ ممنوع من الصرف میشون. خب دیگه زیادتی در ما چی را آورده است؟ وزنش را آورده است که وزنش افعیله او، افعیله او. تمام دیگه چیزاش نو نیستن، همش همو تکراری ممنوع من صرفه. خب قیده دیگه ما دیگه چی هسته؟ الفعل الماضی الذي يفيد الدعاء، فعل ماضی که افاده کننده دعا هسته، یعنی که فعل زمانی گذشته. شفاه الله، شفاه فعل ماضی لفظا لكنه مستقبل في المعنى. میگه شفاهو چی هسته؟ فعل زمانی گذشته هسته لفظا، اما معناش چی هسته؟ معناش مستقبله، یعنی زمانی آینده هسته. فهو يفيد الدعاء، میگه که با او افاده کننده دعا هست. مثال شفاه الله، میگه که اوه الله شفا بتیه، شفا بتیه در آینده بتیه، یعنی که شفا استفاده برده. برای چی؟ برای که دعا، دعا يعني كي شيء فعل ماضي ليس فضا عبارة والفماكي والفعل الماضي الذي يفيد دعاء فعل ماضي كي يفضل كنندي دعاء بشاد ينفى بلا النافية نفي كده مشاد با لاي نافية ما در پیش لاي نافية و لاي نافية را گذاشته بودیم که چه در ماضی را با ما نفی میکنیم ما مداری را با لا نفی میکنیم اما ایجاب اینه که ماضی را با لا نفی کردیم برای چی؟ برای که دعا را افاده میکنم ایرم در امو وقتون اضافه کنین با مثل لا شفاه الله آیا الله شفا ندید یعنی که نفی کردیم شد در زمان آینده اما شفا چی هسته؟ فعل ماضی هسته برای نفی ماضی چیکو کردیم؟ لا استفاده لا شفا الله یعنی که الله را شفا نتا خب قاعده دیگه ما مین از زائده مین زائده حرف جر زائده تجد در کدام حالا زائده میویه میگه تکون مین از زائده تن بشرطین میگه دو شرط قطی زائده میویه یکم شرط من چیان ان یسبقها نفیون یکم شرط من همیسته اگه نفی از پیشش بیویه او نهیون یا نفی یا که نهی بیا او استفهام به حل یا اینکه حل استفهامی بیویه از پیشش چی میشوه؟ زائده میشوه دیم شرط ما چه ان یکون مجرورها نکرتن یا اینکه مجرورش نکره باشد نکره و معرفه را میدونیم خب مثال قول الله سبحانه و تعالی هسته که ما جاءنا من بشیرین دیجا من چی هسته؟ یعنی که در قایده از جرچو ان یکون مجرورها نکره مجرورش نکره من حرف جرم بشیرین یعنی اسم مجرور هسته خب دیجا با گفت که لا تظلم من احد لا تظلم من احد دایجا نفی وایش کرد سبقتش کرد من احد دایجا یعنی زایده اگر کمی وای مینم که بگیریم چی هسته معناش تغییر نمیکنه همون معنا را میتیه مثال اینجا ما جاءنا من بشیرین در اینجا من نم نباشه بشیرین وای چی معنا داره اما دایجا به معنای توکید هسته یعنی که مین نه تنها مین همین حرف جر زایده که جایی که اومد معنای توکید میده یعنی که به هیچ نیسته هل من رجل عندک یعنی که گفت چی است شرط هم هست که هل استفهام بیا هل استفهام و هل رجل عندک مین میتون نباشه بشه یعنی که آوردش خب در جر زایده اومد انا ما غاب من طالبین ما غاب اجاب نفی است یعنی که غایب نبود میگه هیچ از طلبه یکان طلبه غایب نبود یعنی فهمو من طالبین یعنی که به توکید است که هیچ یکی از طلبه غایب نبود خب المعنى قولنا ما غاب من طالبین ای تأکید على عموم الحکم میگه که یعنی قولی که گفتیم که یکان طلبه غایب نبود معناش چیسته که توکید على عموم یعنی در عمومی حکم توکید است که همی یگان طلبه یعنی که شامل می شود تمامی طلبه ها رو و یگانش استثنا نمی شود که یگانش حضور باشه یعنی که هیچ کدامش نبود اما عمومی هسته میگه که لکل فرد من افراد جنس طلاب در تمامی نفرانی که از جنس طالب هستند یعنی چی طلبه هست همه جا در بر میگیره ای انه لم یغیب ای طالب میگه که به درسی که یگان طلبه غایب نبود و هذا هو معنی قولهم معنای قولی همون قولی چی هست میگه من الزائده تفید النص على العموم افاده کردن نص در عموم است یعنی که گفتیم که مینا بگیریم معنا وای میشه معنا داره اما معنایی که دایجه میگه این معنا تماما دیگر است فهمو اونجا میگه که طلبا نیومدن شاید یاد شما دت شما مثال ای سی کس نکی 28 نیومد وقتی که مین گفت من طالبین دیجا 100 درصد یگان کسای طلبه اومدگی نیسته اعرابش چی خیلی میکنیم ما حرف نفی مبنی علی سکون لا محل لها من الاعراب خب حرف خی محل ندارن غاب فعل ماضی مبنی علی الفتح من حرف جر زائده مبنی علی سکون طالبین فاعل مرفوع علامه رفع الضم المقدره منع من ظهورها اشتغال محل بحركه حرف الجر زائده خب خیم حرف جر زایده هم همه خیلی اعراب میشه یعنی که اصلا وقتی که فاعل کی باشه فاعل باید طالبون میشه نه که برای چی طالبون که نشه به خاطری که جای اشتغال محل به چی هسته حرف جر زایده هسته یعنی کسره آمد اشتغال کرد چوشه قد یکون مجرور من فاعلا و میشود گاهی که فاعل مجرور بشود کما فی مثال سابق و مثل مثال پیشینه، یعنی که در همین جوازی آورد که من طالبین، طالبین ببین فاعل مرفوع علامت رفع ضم مقدره، یعنی که در اصل چی است؟ مجرور است و میتونه که قد یکون مفعولا به، میتونه که مفعول به بشه. مثال لا تظلم من احد، لا تظلم من احد، لان اصله لا تظلم احدا، اصلش چی است؟ احدا. امینه بگیریم لا تظلم احدا مفعول به منصوبه، یکی کسره که اومد حرف جر که اومد چیکرد؟ مجرورش کرد، مفعول به مجروره، امکان داره مجرور بیاید. خب و قد یکون مبتدا، و میتونه که مبتدا باشه با مثال چی؟ هل من سؤال، یعنی که در اینجا چه اصل چه؟ هل سؤال عندكم، اصل همی است هل سؤال عندكم. خب قاعده دیگریمون لدا، لدا ظرفی ای ظرف مکان معرب است، میدونه که بعضی ظرف ها مبنی هستن بعضی معرب هستن، یعنی که لدا ای والله اعلم گفته بده میره در بابی لی، انا لی لدا عندي امجا الله اعلم گفته بودیم در بارش. خب باید برگه میاره در جوار ذکرش میکنیم، لدا مگه ظرف مکان معربون، ظرف مکان است معرب است و هو بمعنی عند و به معنای در نزدی است، نحو و مثال وجدت القلم لدا زید، قلم رو دریافت یافتم در نزدی زید. فهمه؟ خب تقلب الیفها یا عند اضافتها الى الضمير، میگه قلب کرده میشود الیفش، میگه هنگامی الیفش با یا قلب میگردد در زمانی که، یعنی قلب یعنی که تغییر میکنه میگردد، یعنی که الیفش یا نایسته میشود هنگامی اضافه کردن در ضمیر، مانند ماذا لدیک، لدا اصل چی بود؟ آخر شبینین یا نداشت، نه در عریف الف مقصوره بود، نه که وقتی که در ضمیر اضافهش کردیم چی میشود؟ الامو الف مقصورش قلب میشه با یا، یعنی یا نایسته میشه. مثال ولدینا کتاب ینطق بالحق، ولدینا نه ما ضمیره ضمیر متکلم برام قلده در یا کی در ضمیر چسبی چشید یوش ظاهر شید. اعرابش چی خیلی میکنیم؟ مثال لدی قلم، لدی ظرف مکان منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها التعذر. خیلی اعراب تقدیری ده، میتونیم که وقتی که الیف مقصور آمد چی میشود؟ اعرابش تعذر میشود. و هو مضاف و یا متکلم فی محل جر مضاف الی و شبه جمله، شبه جمله برای چی؟ شبه جمله برای که میدونیم که جر و مجرور و ظرف چی اعراب میشود؟ شبه جمله فی محل رفع خبر مقدم و همچنین جر و مجرور و ظرف خبر مقدم می شوند. قلم مبتدا مؤخر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. خب ان شاء الله این سودای اگر خیلی ندیدیم. انا دیگر موضوع من جمع على صيغه منتهى جمع، صيغه منتهى جمع یعنی که جمع جمع میگن، یعنی که بعد دیگه جمع کرده نمیشه، همین منتهى جمع میگن. ایراد در ممنوع این صرف گرفته بودیم. خب صيغه منتهى الجموع لها اوزان كثيره، بمگا وزنش بسیار است. از اون جمله چی است؟ مفاعیل و فواعیل و فیاعیل و فعائل و مفاعیل الى اخره. خب ما در معلوم این صرف من مفاعیل و مفاعیل دت شگرفته بودیم، یعنی دو وزن شگرفته بودیم، فواعیل و فیاعیل و فعائل شن نگرفته بودیم. خب معناش چی است؟ میگه معنا منتهای جمع ای، یعنی شرح میده که بخچه که نهایت الجمع یعنی آخری جمع، و هذا صيغه ممنوع من الصرف، این صيغه ممنوع من الصرف است، یعنی که آخر جمع بعد یودی که جمع نمیشه. ما جمع داریم، مثلا جمع تکثیر داریم، جمع معنی سالم داریم، جمع مذکر سالم داریم، جمع قله داریم، خلاصه جمع بسیار هستن، در اصل جمع بسیار هستن. یکی از اونها چی است؟ منتهی جمع یعنی آخری جمع، مساجد و از مفاعل و خواتم و چی؟ صیارف و صحائف و مصابیح خیلی از مفاعیل. خلاصه همین حرفاش را نگه میکنین، اما وزنش قطعی میمونی خطون کدام وزنش اکی تو خوری بگیره. اذا جا اسمو میگه منقوص علی صیغه منتهی جمع، اگر اسم منقوص باشه اسم منقوص باشه در وزن صیغه متوجهون بیا چیکار میکنیم؟ انا عمل معامله الاسم منقوص المفرد، معاملش معامله اسم منقوص مفرد میشوه و تحذف یا و رفعا، در حالت رفع یوش حذف کرده میشود و جرن و در جرم حذف کرده میشود و یونون تنوین عوض و تنوین عوض میگیره. یعنی که اسم منقوص ما گفته بودیم که در حالت رفع چی میشود؟ اسم منقوص همو قاضی جانی امنان، یعنی که حالت رفع ده دما نمیگیره، یعنی مقدره و کسرش مقدره و در حالت نصب چی میشید؟ ظاهر میشید. و اگر که الف لام باشه که بگیریم در جاش تنوین میموندیم و تنوین چی میگفتیم؟ تنوین ایواز میگفتیم. اینا در همو اسم های منقوص گرفته بودیم، یعنی الف لام شون گرفتیم یا شون قد چی میگیریم در جاش تنوین میمونیم. خب در حالت نصب ظاهر میشه، ان شاء الله مشکل نداره. الامثله دیگه مثال آورده است. للواوی معانی کثیرتون، للواوی دیجا گفته است که برای واو معنای کثیر است، معنای زیاد است. یعنی گب داره واو نمیره، جمله است، یعنی که معانی گب داره معانی میره. معانی چیه؟ معانی اصل چی است؟ اسم منقوص است. مثال المعانی، وقتی الف لام گرفتیم یا رقد چی گرفتیم چی شد؟ معانی، تنوین ایواز شد، تنوین ایواز در جای یا مونده. انا دایجا ایم چی هسته؟ مبتدا و مرفوع علامت رفع الضمه مقدره علی الیا. برای چی؟ برای یا در جای همو تنوین ایواز، یعنی مقدره توجه محذوفه پنهانه علی الیا المحذوفه، یعنی که یای پنهان و تنوین عوض عن الیا المحذوفه. و این تنوینی که در آخر که مونده معانین همیم چی هسته؟ یعنی که تنوین ایواز هسته برای یا محذوفه. خب اشترک تو فی نواد ثقافیت، دیجا نوادین اصل چه؟ نوادی. وقت الف لام گرفتیم یا شقتش میگیریم چی میشود؟ نوادین، تنوین ایواز میویه. یعنی ای خودش چی هست؟ فی حرف جر، نوادین اسم مجرور، اسم مجرور به فی و علامت جر چی هست؟ الفتحه مقدره علی الیا محذوفه و تنوین للعوض و تنوین برای ایواز مونده میشه. خب برای چی حالت جرش فتحه گفتیم؟ حیرون نشین، برای که معنی من صرفه. خب مثال دیگه، من عشت لیالی سعیده. خب زندگی کردم، مقصد شب‌های خوب را. دیجا لیالی چی است؟ یعنی عشت فی الفعل لیالی مفعول به منصوبه و علامت نصب الفتحه الظاهره، یعنی که لیالی اصل لیالی یعنی اسم منقوصه، نه که در حالت نصب چی گفتیم؟ ظاهر میشه، در رفع و در جر ظاهر نمیشه مقدره، اما در نصب ظاهر میشه، برای که آسان است، نه ثقله نه تعذر، یعنی آسان عادی است تلفظش، برای همه ظاهر میشه. و این معلومات درباره اسم منقوص بود. حوار میخوانیم، ترجمه کنیم انشاءالله، کلمه نمشه بیان میکنیم. حوار من الدرس الثانی، درس دیم است، حوار بین مدرس و طلبه هاشای. مدرس میگه این حامیدون، حامید در کجاست؟ فیصل میگه که سیعتی بعد قلیل انشاءالله، کمی پس میاید انشاءالله. رأیته و هو یدخل الحمامه، او را دیدم هنگامی که بر حمام داخل میشد. مدرس میگه که و این حمزتو، حمزه در کجاست؟ فیصل میگه که خرج من الفصل و هو یحمل کتبه، میگه خارج از صنف و او حمل میکرد با خود کتاب هایش را، یعنی با خود می بود. اظن انه رجع الى المهجع، گمان میکنم که به درستی که او برگشته است از خوابگاه. رأیته و هو یدخل المستوصفه لعله مریض، می دیدم او را و داخل می شود بر پلیکلینیک. لعله یعنی امید می رود، یعنی گمان میکنم که او بیمار باشد. مدرس گفت که شفاه الله، الله به او شفا بده. متى رجعتم من مکه یا اخوانو، کی برگشتید از مکه ای برادرا؟ فیصل گفت که رجعنا مساء امسی، گفت برگشتیم دیشب، دیروز شبانه. خرجنا من مکه و الشمس تطلع، خارج شدیم از مکه و آفتاب طلوع میکرد. و وصلنا طیبه و الناس یخرجون من المسجد النبوی بعد الصلاة الظهر، و رسیدیم میگه در طیبه، مکان است، نام مکان است طیبه، و مردم خارج میشدن از مسجد از مسجد نبوی بعد نماز ظهر. مدرس گفت که تقبل الله عمرتكم، الله سبحانه وتعالی عمره شما را قبول کند. طلبه ها گفتن آمین آمین. مدرس گفت که اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية، گفت بخوان حدیثی که در دستگاه نویسته شده است ای معاویه. معاویه در دری قوس گفته یه یقف و یقرأ، یعنی که راست استاد و خوان بسم الله الرحمن الرحیم. مدرس گفت که اقرأ و انت جالسون، گفت بخوان و تا هنگام نشسته، یعنی نشسته بخوان. معاویه گفت که اريد ان اقرأ و انا واقف، من میخواهم که بخوانم راست استاده. مدرس گفت کما تشاء، چگونه ای که میخواهی. معاویه گفت که عن جابر رضی الله عنه قال، از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال، گفت دریافت کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم را هنگامی که در مسجد بود و گفت صلی رکعتین، دو رکعت نماز بگذار. متفق علیه، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم. مدرس گفت که اشرح لكم الدرس الان، گفت از برای شما درس شرح میکنم. فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا، گوش کنید و هیچ چیز ننویسید. و انا اشرح و ما شرح میدهم. تأتي الواو لمعان كثيرة، گفت حرف واو می آید به معناهای زیاد، منه از آن جمله العطف، به مانند عطف. مثال خرج از زبیر و حامد، خارج شد زبیر و حامد. درسنا اليوم سيرة والفقه، گفت ما درس خواندیم امروز درس سیرت و فقه را. اکلت و شربت، خوردم و نوشیدم. و منها و از آن جمله مگه القسم، یعنی که واوی قسم. نحو و مانندی والله ما رأیته، والله ما را ندیدم. واو القسم مگه من حروف جر، از حرف جر می باشه. و منها و از آن جمله الحال، حال مگه، یعنی که واوی حالی. نحو و مثالی اتیت نبی صلی الله علیه و سلم و هو فی المسجد، دریافت کردم پیامبر صلی الله علیه و سلم را و او در مسجد بود. ای حال کونی فی المسجد، هنگامی که حالش چگونه بود، حالش همگونه که در مسجد بود. رأیت الحسن و هو یخرج من المقصفی، دیدم مگه حسن را مگه خارج میشید از امو مقصف، یعنی که امو بوفت میگن به روسی، به تاجیکی نمی چی میشه، یعنی که امو جایی که در مکتب است، در دانشگاه است، جای هر چیز میفروشن، مغازه همو. ای حال خروجه منه، ای یعنی که شرح کرد بخشه در حال خروج شدن از آنجا. و الیکم امثله اخرى للواو الحالی، میگه که و الیکم، گفتیم در قاعده که به معنای خذو، خذ یعنی خذو امثله اخرى للواو الحالی، بگیرین مثال های دیگر را برای واو حال. مات ابي وانا صغير، وفات كان بدرا وما خورد بودم. دخلت المسجد والامام يركع، دخلت المسجد وامام ركوع مكرد. لا تاكل وانت شبعان، خرج نخر وتغرسنا استي. لعلكم فهمتم، امیدوار هستم که شما فهمیده باشین. هات الان مثالا للواو العطف يا ايوب، بیاکی مثال بده برای واو عطف، مثال بیار ای ايوب. ایوب گفت که ذهبت الى السوق و اشتریت اشیاء، رفتم به بازار و خریدم اشیاء را، یعنی چیزی خریدم. احسنت، معلوم گفت که احسنت. هاتی مثال للواو القسم یا معاویه، ای معاویه در واو چه قسم مثال بیار. معاویه گفت که والله ما غبت قط، والله گفت ما هیچگاه غایب نبودم، یعنی در درس حضور داشت همیشه. مدرس گفت که احسنت. هاتی مثلا للواو حالی فیصلو، ای فیصل گفت مثال بیار در واو حالی. فیصل گفت که دخلت المسجد و الامام یخطب، داخل شدم مسجد و امام خطبه میکرد. مدرس گفت احسنت. هاتی مثالا آخر یا یونس، یک مثال دیگر بیار تو یونس. یونس گفت که طلبت العلم و انا کبیر، طلب علم کردم و ما کلان سال استم، یعنی در کلان سالین طلب علم کردم. مدرس گفت احسنت. یا عبید الله، ای عبید الله گفت اذکر آیتا فیها و ولی الحال، یا آیتی را ذکر که در آن چی باشد و واوی حالی باشد. خب عبید الله گفت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خب خيوية تختم ترجمة شبكوين. مدرس قف كي أين واب الحالي في هذه الآية؟ تاي أويات قف واب الحالي در كي جواز؟ عبيد الله قف كي في قوله تعالى وهم كفار يعني كي در كي جواز وهم كفار مباب واب حالي هستاي يعني حالشون شكي نبود حالشون كافر بود. مدرس قف أحسنت بقي الثلاث دقائق قف كي سيدقه بقي مندست فهل من سؤال؟ آیا یکان سوال دارین؟ معاویه که نعم لدی سوال، بلی من گفت سوال دارم. ما معنى الحروم؟ حروم چی است؟ فی قولی تعالی در آیت در قولی الله سبحانه وتعالی یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حروم. ای کسانی که ایمان آورده اید یعنی نکشه نموسایداتونه و هنگامی که در احرام هستین. خب معناها مدرس که معناها چی های محرمون در حالت احرام ده مفردها حرامون ای محرمون یعنی که حالت احرام ده ده. جزاک الله خیره الله جزای خیرتون بتیا یارین الجرس زن زدشت میگه و یخرج المدرس و هو یقول و معلم خارج از درس گویان سلام علیکم و رحمت الله برکاته. خب خیام که کلمه نوادش سبحانك الله و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.